السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. فضيلة الشيخ العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. نا بجزان قتميونا السنج ومنزو أمباو بتأكيد أن القرآن حق، نقوم بقرآن حق حين باطل دنياك. نم سنج وفيلي أمام نبي ووت ومزواه هادي مشواه، بعثوا لدعاء الناس إلى توحيد الله بتوحيد بتوحيد العبادة. نمسنجو تاتو بوتو ممارزة جانا أن التوحيد قسمان، وهذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. الشيخ يحتاج توحيد الأسماء والصفات لأنه داخل في توحيد الربوبية. على هيكو ليفو يا كتابو هيشي يحتاج توحيد الأسماء والصفات. لابن ينجي قدفى الأصل الرابع. قال رحمه الله: أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون بأن الله تعالى خالقهم، أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم، وانبوالي وشركين ambao Allah amepeleka mitume kwa wao, mitume imepelekwa kwa wao, mukiruna ni wenye kukiri, ni wenye kuthibitisha, bi anna Allah ta'ala khaliquhum, kwamba Allah aliyetakasika ndio muumbaji wao. Kisha Allah kaeka uthibitisho, kisha Sheikh akataja uthibitisho katika hilo katika sura az-Zukhruf. Allah anasema: wala in sa'altahum من خلقهم لا يقولون الله. نكما وتواوليزا نناني ألوهم بواو سنعكوتنا فان الشرك قد كبلزاو كنو كواوليزا ألوكم بني نناني لا يقولون الله، والله وتسيما الله ألوهم بواوني الله. وأنه الذي خلق السماوات والأرض، نوانكيركم بيه الله ألوهم بمبينغون أرض. وأنه يعني مقرون بأن الله الذي خلق السماوات والأرض، نواني وين يكوكيري فنبا الله ولهم بمبينغنا أرض. أنا سيما: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، نيكي وتواوليزا نناني ألهم بمبينغنا أرضي، لا يقولن قانون التوكيد فقيل لا يقولن والله وتسيما خلقهن العزيز العليم، أميزيوم بهيزو يولي مني عزة تينا مني علم أمين الله عز وجل. ومقرون بماذا؟ بأنه الرازق، ناني ويني كوكيري قوان بيه الله ديو ويني كرزوكو، الذي يخرج الحي من الميت، أمي أنا كتوى كلي تحاي قولي كوفا، ويخرج الميت من الحي، نا أنا كتوى كلي تحوى كمي كوفا والحي الذي يخرج الحي من الميت. ونتاجا مع علماء تفسير آيه ونسمع أن امتوى مؤمن ولي كفين الحي من الميت، بمعنى المؤمن من الكافر كتك معناك نجي هي في ونسمع يخرج الزرع من الحبة اليابسة الميتة، الله نتوى ميا كتوكا كتك نفاكا اليوشكاتين اليوكوفا، وهي الحي من الميت. كذلك ويخرج الميت من الحي، كما بالإنفانو أنا بتوى البيضة الميتة من الدجاجة الحية ياي أمبالوني ميت كتوكا قوى يقو أو كوكو كتوكا قوى كوكو عفوا أمبالي يقو حي. كذلك يخرج الكافر من المسلم، نهيني كتكما المعنى المعنوي، ونسيما كتكما معنى المعنوي بيانا متوى كفيري كتوكا قوى مسلم. Qala wa annahu alladhi yudabbiru al-amra min as-samaa, na kwamba yeye Allah ndio mwenye kuendesha mambo mbinguni, wal ardhi na ardhini. Wa annahu alladhi yamliku as-sam'a wal absara wal af'ida, na wao wanaitakidi na kuamini kwamba yeye Allah ndio mwenye kumiliki usikivu, uoni na vifua, kusikia, kuona na nyoyo, zote zinamilikiwa na Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, Allah anasema, qul Muhammad wa bi man yarzuqukum min as-samai wal ardh, ni nani anayekuruzukuni mbinguni na ardhini? Amman yamliku as-sam'a wal absara, au ni nani mwenye kumiliki usikivu na uoni? Wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit, na yule mwenye kumtoa aliye hai kwa aliye kufa? Wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, na anemtoa maiti kwa aliye hai? Wa man yudabbiru al-amra, na ni nani mwenye kuendesha jambo katika hii dunia, mwenye kupanga mambo? Fasayakuluna Allah, wote watasema ni Allah anayafanya yote haya, ni Allah. Faqul afala tattaqun, zaindo lengo la tauhidur rububiyya kutajwa kwake. Tizama Allah alivyozichunga aya na mwisho alivyomalizia, faqul afala tattaqun. Hii ni tauhidi al-uluhiyya, huku mwanzo kuna tauhidi ar-rububiyya. Kwa hiyo lengo la kuletwa tauhidi ar-rububiyya ni kuwalazimisha kule kuibali kukubali kwao tauhidi ar-rububiyya, inawafanya walazimike kuikubali tauhidi al-uluhiyya. Afala tattaqun, hivi hamuogopi huyo ambaye mwenye kuruzuku, mwenye kumiliki usikivu, mwenye kutoa ile hai aliye kwa aliyekufa na kinyume chake, hamumuogopi huyu? Si mnamkubali? Afala tattaqun. Waqala ta'ala, qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun, in kuntum ta'lamun, waambie hii ardhi ni ya nani na waliomo ndani yake, ikiwa nyinyi mnajua. Sayaquluna lillah, watasema ni ya Allah. Faqul afala tadhakkarun, basi waambie hivi hamkumbuki? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim, ni nani mola mlezi wa mbingu saba na mola wa arshi likuwa kubwa? Sayaquluna lillah, watasema yote ni ya Allah. Qul afala tattaqun, hivi hamumuogopi? Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in, waambie ni nani katika mkono wake kuna ufalme wa kila kitu? Wa huwa yujiru, naye ni mwenye kulinda na kuwahifadhi watu. Wala yujaru alayhi, na wala halindwi. Yujiru bimaana abdahu idha staadha, anamlinda mja wake pale anapomtaka ulinzi. Wala jaa ilayhi, wala yujaru, wala Allah halindwi, haifadhiwi na kitu. Man talabahu Allahu fala ahdan yamnaahu minhu, wala yujaru, wala Allah halindwi. In kuntum ta'lamun, semeni ikiwa nyinyi mnajua. Sayaquluna lillah, watasema hivi vyote ni vya nani? Vya Allah. Qul, waambie, fa anna tusharun, sasa kwa nini mnakengeushwa, mnatoka katika njia usawa mnaenda katika njia ya batil? Fa anna tusharun, kwa nini sasa mnakengeushwa? Kwa maana mnaondoka katika njia ilikuwa ya sawa mnaenda katika njia ya batil, kama vile mmerogwa. Tusharun ay fala ya'budu ghayra Allah illa insanun mashurun an aqlihi, hamwabudu asiyekuwa Allah isipokuwa mwanadamu aliyerogwa katika akili yake. Wa hum yaquluna, na wao wanasema, alladhi ya'muru bi'ibadati Allah hadha huwa al-mashur. Kwa hiyo Allah kamalizia, qul fa anna tusharun. Kwa hiyo msingi huu unathibitisha kwamba al-mushrikuna, wale washirikina, alladhina ba'atha Allah ilayhim ar-rusul, ambao Allah amewapelekea nani? Mitume. Mukiruna bihadhihi al-umur, wanakiri mambo yote haya, uumbaji wa Allah, riziki za Allah, ulinzi wa Allah, vyote. Anasema wa hadha fir'aun ma'a ghuluwihi fi kufrihi wa da'wahu aqbah da'wa, na huyo hapa fir'aun pamoja na kuchupa mpaka kwake katika ule ukafiri wake, manake amefanya ghulu katika ule ukafiri. Wa da'wahu aqbah da'wa, na madai yake ni katika madai mabaya mno. Wa nutquhu bil kalimati ash-shan'a, kwa hiyo imeligoje shania, si ndio? Naam. Na kule kutamka kwake neno lilikuwa chafu mno, kitu shania ni kitu kibaya, neno baya. Usemaje ana rabbukum al-a'la, hayo ndio mambo ambayo aliyofanya Firaun. Firaun amedai ar-rububiyya. Tazama, sisi tunazungumza kwamba washirikina wanaikubali tauhidia ar-rububiyya, si ndio? Lakini kuna hoja kwamba Firaun alidai nini? Ar-rububiyya, uungu. Ile sifa ya rububiyya kajipa yeye na akakanusha miujiza yote alokuja nayo Musa. Sasa tazama anavyosema, wa hadha Firaun ma'a ghuluwihi fi kufrihi. Huyu Firaun pamoja na kule kuchupa kwake mpaka katika ukafiri wake, wa da'wahu aqbah da'wa, na madai yake ambayo ni mabaya mno katika madai, wa nutquhu bil kalimati shan'a, na kule kutamka kwake neno ambalo ni chafu baya, yaqulu Allahu fi haqqihi, Allah anasema katika haki yake Firaun, hakian an Musa, akiwa anamsimulia Allah azza wa jalla nabii Musa maneno alomwambia Firaun, alimwambia hivi, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira, laqad alimta, kwa hakika wewe Firaun umetambua, hii khitab ni ya Firaun, laqad alimta, kwa hakika umetambua, ma anzala haula, hakuteremsha haya, yani haula inakusudia al-ayat zile alokuja nazo Musa alayhi salam kwa Firaun, miujiza ile aliyofanya nabii Musa kwa Firaun katika kutia mkono wake katika al-jayb, kadhalika kutupa ile fimbo na mfano wa hayo, akamwambia wewe kwa hakika ushatambua, hakuteremsha hizi hoja hizi, illa rabbus samawati wal ard, isipokuwa ni Mola wa mbingu na ardhi, basaira, ili kuwajuza watu, ili kuwafunza watu, ili kuwaelekeza watu, ili yubasira bihi ibada, Allah ameyafanya haya kuwaeleza na kuwaelekeza waja wake. Kwa hiyo wewe umekushatambua kwamba hakuteremsha haya ambayo niliokufanyia wewe, illa rabbus samawati wal ard, isipokuwa Mola wa mbingu na ardhi, basaira, iwe kama ni ufumbuzi, manake ni kitu cha kuonekanwa, iwe ni hoja na kitu cha kuonekanwa, liubasara bihi ibadahu. Kwa hiyo Firauni alikuwa akikiri tauhidi gani? Ar-rububiyya, licha ya kwamba yeye idda'a ar-rububiyya, lakini ndani ya nafsi yake alikuwa akikiri tauhidi ar-rububiyya, kwa sababu ni kitu ambacho jibilia kila mwanadamu yuko nacho, na ukimwona mtu anapinga hilo, anapinga kwa njia ya istikbar, anafanya kiburi. Na haya tunayozungumza raddun ala sufiyya, wao mwenendo wao kwamba mtu midamu kishaikubali tauhidi ar-rububiyya la yaqa'u fil kufri mahma fa'ala min al-umur, haingii katika ukafiri kwa vyovyote atakufanya katika mambo. Wao walikuwa wanaitakidi hii itikadi hiyo mpaka leo, kwamba sisi tunaenda tunaswali, tunamwomba Allah, vipi sisi tunatuingiza katika ushirikina? Nyie Wahabi ni watu wa kukufurisha watu. Kwa nini? Kwa sababu anaikubali tauhidi rububia. Kwa hiyo maulama wanataja haya iwe ni raddin ala haulai sufia, kwamba hayo mlioegemea ni sawa na yale ambao walioegemea wale washirikina wa mwanzo, hamna tofauti baina yenu. Alikuwa akisema Abu Jahl na Abu Lahab ndio hayo hayo ambao mnayosema nyie, bila shaka kinachotizamwa ni tauhidi aluluhia. Anasema waqala Iblis, Iblis akasema inni akhafu Allaha rabbal alamin, hakika mimi namuogopa Allah mola wa walimwengu. Kwa hiyo aqarra bi rububiyyati Allah, waqala akasema rabbi bima aghawaitani, ewe mola wangu kwa kule kuniache mie nipotee kawa katika ghai upotevu, waqala na katika aya nyingine akasema rabbi fa andhirni, ewe mola wangu nipe muda, nipe muda ila yaumi yub'athun, mimi nipoteze waja wako mpaka siku watu watakapofufuliwa. Kwa hiyo Ibilisi laanatullahi alayhi alikuwa akikiri rububia ya nani? Ya Allah, kama vile Firaun na wengineo katika watu. Anasema wa kullu mushriku wa kullu mushrikin muqirru bi anna Allah khaliquhu, kwa hiyo kila mshirikina ni mwenye kuthibitisha kwamba Allah ndo muumbaji wake, wa khaliqu samawati wal ardhi, na yeye Allah ndo muumbaji wa mbingu na ardhi, wa rabbuhunna, na ndio mola wa hivyo, wa rabbu ma fihinna wa raziquhum, na yeye ndo mola mlezi wa vilivyomo katika mbingu na ardhi, na ndio mwenye kuwaruzuku. Walihadha tahtaju alayhim ar-rusul biqawlihim, kwa ajili hii wanawatolea hoja mitume juu yao kwa kauli yao, afaman yakhluqu kama la yakhluq. Tazama hoja ambayo mitume walikuwa kitumia, wanawaambia afaman yakhluqu, hii ni sanamu afaman yakhluqu ambaye ni Allah, kama la yakhluqu, kama haya masanamu, yule ambaye anayeumba ni sawa na yule ambaye asiyeumba. Nyinyi mnamsawazisha Allah na hawa mnaoabudu katika masanamu yenu. Sasa yule aliyeumba Allah ni sawa na hawa, kwa sababu wao walikuwa wakiamini kwamba Allah ndio nani muumbaji. Sasa hawa wengine ambao mnajua hawaumbi, mbona mnawafanya sawa? Kwa hiyo kwa ajili hii mitume ilikuwa kitoa hoja juu yao kwa kuwaambia afaman yakhluqu kaman la yakhluqu wa biqaulihim, na kwa kauli yao innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao mnawaomba kinyume cha Allah, la yakhluqu dhubaban, hawezi kuumba hata nzi, wala wajitama'u lahu, hata kama watakusanyika kwa jambo hilo. Wal mushrikun mukirruna bidhalika la yunkirunahu, na washirikina walikuwa wakilikubali hilo hawalipingi. Kwa hiyo msingi wa nne katika misingi aliyoweka Sheikh rahimahullah ni kuonyesha kwamba ile wale washirikina alladhina bu'atha Allahu ilayhimur rusul kanu mukirrina bitauhidir rububiyya, walikuwa wakikubali tauhidi ar-rububiyya. Qala al-aslul khamis, msingi wa tano, anna al-ibadata aqsa babil khudu'i wat-tadhallul. Msingi wa tano anasema shekhe kwamba ibada aqsa katika ukomo wake wa mwisho, katika umbali wake wa mwisho, katika maana yake aqsa yani fi maaniha, katika ile maana yake babul khudu', ipo ukomo wa mbali wa mwisho katika mlango wa unyenyekevu wa tadhallul. Anaielezea nini ibada? Na kujidhalilisha. Walam tustamal illa fil khudu'i lillahi ta'ala, wala tamku la ibada hal kutumika isipokuwa katika kumnyenyekea Allah azza wa jalla, liannahu muli a'zama an-ni'am, wa kwa yeye mwenye kutoa neema kubwa zaidi. Wa kana lidhalika haqiqan bi aqsa ghayati al-khudu', na likawa hilo lijambo haqiqan lenye uhakika kuwa mbali mno katika ukomo wa unyenyekevu, kama fil kashaf, kama ilivyokuwa haya maelezo yapo kwenye kitabu cha al-kashaf. Kitabu al-kashaf ni tafsiri ya Qur'an aliyoandika nani? Aliyoandika al-Imam az-Zamakhshari, ambaye alikuwa ni nani? Mu'taziliy, lakini kana qawiyun fi lugha. Wanavyoni wanatumia taarifu nyingi za istilahi au maneno ya dini katika lugha, katika kitabu za Zamakhshari, lakini ni mtu ambaye itikadi yake ilikuwa ni mbovu, itikadi yake ilikuwa ni mbovu ya i'tizali. Kwa hiyo hawaingii katika ile isipokuwa wale jababidha min alulama, na lengo nao likutoa au kuradi katika yale ambayo amekwenda nayo. Na wanataja maulama wanasema kitabu cha al-kashaf cha al-Imam az-Zamakhshari tukhraj li'tizal bil minqar, si kila mtu ambaye anaweza kuona ile i'tizali ambayo yuko nayo. Kwa hiyo inatolewa katika hali ya uzito, yani mpaka awe mtu ana ilmu ya kujua. Na mwingine mtu anaweza akapita katika aya akaona tu maelezo asijue kile ambacho alichokifanya az-Zamakhshari. Mfano kauli yake Allah aliposema faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza, atakayepushwa na moto akaingia katika pepo amefuzu. Imam az-Zamakhshari alipokuwa anatoa maelezo katika aya hii akasema fa ayu fawzi a'zam min dukhulil janna, fana menu hayo, yani kufaulu gani kukubwa zaidi kuliko kuingia katika pepo? Alafu akapita fana maelezo hayo. Hapa mtu anawezekana sijui kama kuna i'tizali. I'tizali katika sura gani? Fauzi kubwa ni mtu kuona uso wa Allah baada ya kuingia katika pepo. Yeye kana kwamba hakuliwaza ile jambo, akaona kwamba kuingia peponi fauzu kubwa, akaacha an-nadharu ila wajhi Allah kwa sababu hana itikadi hiyo. Kwa hiyo ni mwanachuoni ambaye ana itikadi hii, na ahli sunna wal jamaa wanasema alhaqu yu'khadhu min kulli man jaa bihi, haki inachukuliwa kwa kile yule ambalo kuja naye, lakini sisi hatuifati haki kwenda kuchukua kwa mtu wa bid'a. Kuna masala mawili, kuna kuchukua haki kwa mtu ambaye amekuja nayo, na kuna al-ityan ila akhdhi alhaqi min sahibi albid'a. Hili ni jambo ambalo halifai, yani mtu asije akachanganya mambo haya mawili, kwenda kusoma kwa mtu wa bid'a na kuichukua haki. Mtume alimwambia Abi Huraira huyo ni sadaqa kama huwa kadhub, alipokuja nani shaitani akawa naiba, katika lile hali ambalo Abu Huraira aliyekuwa. Amwambia huyo ni muongo, lakini amekwambia kweli. Akachukua haki ambayo amekuja nayo, na hii haiashirii kwamba inafaa kusoma kwa mtu wa bida. Ukenda kwa kio ukasoma la, bali bidamu mtu kaja na haki hata awe ni kafiri, unaichukua ile haki katika sura hii. Almuhimu kama fil kashaf. Anasema thumma inna ra'sal ibada wa asasaha at-tauhid. Kisha kichwa cha ibada na msingi wake ni tauhidi. Tauhidullah alladhi tufiduhu kalimatuhu, ambayo inafidishwa na lile neno lake, allati ilaiha da'at jami'ur rusul, ambalo kwenye neno hilo ndio wamilingania mitume wote. Wa hiya nalo qawlu la ilaha illa Allah, ni tamko la la ilaha illa Allah. Thumma inna ra'sa al-ibada, kisha msingi kichwa cha ibada, wa asasaha, na msingi wake ni tauhid. Kwa hiyo kuna ibada na tauhid, na kuna abidun na kuna muwahid. Ibada ni amun, kila mtu anaweza kufanya ibada, lakini tauhid ni khas. Kwa hiyo fakullu muwahidin abid, walaysa kullu abidin man muwahid, kila mwenye kufanya tauhid ni mwenye kumwabudu Allah, lakini sio kila mwenye kufanya ibada ni mwenye kumwabudu Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kwa sababu ibada ni amun, ibada ni amun, na kama alivyotaja Sheikh al-Islam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-batina wal zahira. Kwa hiyo anasema msingi wa ibada, rasu kichwa kile cha ibada na msingi wake ni tauhidillah. Kwa hiyo mtu asiyempwekesha Allah azza wa jalla laysa bi'abid wa laysa bimuwahhid. Alladhi tufiduhu kalimatuhu, jambo ambalo lilafidishwa na lile neno lake, allati ilaiha da'at jami'u ar-rusul, ambalo kwenye neno hilo ndilo wamilingania mitume wote. Wa hiya qawlu la ilaha illa Allah, tafsiri yake Kiswahili, hapana anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, bi maana la ma'buda bi haqqin illa Allah. Walmuradu, na makusudia tamko hili, i'tiqadu ma'naha, ni kuitakidi maana yake, wal'amal bimuktadhaha, na kufanya kazi chenye kuhukumiwa tamko hilo, la mujarrada qawliha bil lisan, sio ukomo, sio upeo wa kulisema tu kwa ulimi, kusema la ilaha illa Allah kusali, la ilaha illa Allah shirikina, la ilaha illa Allah, hana ibada yote anaifanya katika ibada za dini. ومعناها نمان ياك إفراد الله بالعبادة والإلهية نكم بكيش الله عز وجل وإبادة نإلهية ألوهية وكم بكيش الله كتك كل من اللي فان يكون مقصود يا الله سيو مزيم ولا مفانغو ولا مكبوري والنفي والبراءة نكتا نكجيك مبالي من كل معبود دونه. Kwa kila mwenye kuabudiwa kinyume cha Allah, ukajiweka naye mbali, ukajitakasa na ukajiweka naye mbali. Wakadi alima al-kuffaru hadha al-ma'na, na makafiri walifahamu maana hii. Ndio maana idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, walikuwa wanafanya kiburi kinyume na washirikina wa leo. Washirikina wa leo tamko hili unaweza kukuta ni jirani zao, kama unakaa nao mtaani pale kuna msikiti wao, wanaweza wakanafanya radhi kuanzia saa 12 mpaka saa 3. Sijui wanakula saa ngapi hao jamaa, sijui wanatafuta chakula saa ngapi, hata sokoni hawendi mpaka saa 3 wanafanya azkari tu la ilaha, hawachoki. Msikiti ya masufi ile tarika zile Qadiria Shadhilia hao, lakini tamko hili wanalitamka maana yake hawalijui. Na lau kama wangejua maana yake wasingekuwa wanayafanya hayo wanayoyafanya. Lakini wale washirikina wale ambao mtume alikuwa akiwalingania katika Uislamu walikuwa wakielewa maana yake, na ndio maana walikuwa wakikataa kulisema tamko hili. Anasema wakadi alima al-kuffaru hadha al-ma'na, na makafiri wamefahamu maana hii, li'annahum ahlul lisani al-arabi, kwa sababu wao ni watu wa lugha ya Kiarabu. Faqalu, wakawa nasema, aja'ala al-alihata ilahan wahida, miungu yote kaifanya ni mungu mmoja tu. Aja'ala al-alihata, Muhammad ameifanya miungu yote ilahan wahida, ni mungu mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo la kustajabiwa. Kwa hiyo wale walijua maana yake na ndio maana wakakataa, waleo hawajui maana yake na ndio maana wanayafanya wanayoyafanya katika shirki. Kwa hiyo msingi mama katika ibada, ndugu zangu, ni tauhidullah. Wewe ahli sunna unajikurubisha kwa Allah kwa kuyatenda mambo ya kumpokesha Allah zaidi, kinyume na watu wa bid'a. Watu wa bid'a wanaiacha tauhid na wanakita katika kuyafanya matendo mengi ambayo msingi wake umekosekana kumpwekesha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa kama anavyosema Sheikh al-Islam, yani yule ambaye mwenye kufanya dhambi na akawa anajua maana ya tauhidi na kubakia katika uja, ni mbora kuliko yule ambaye anayefanya taa hali ya kuwa ni mjinga katika jambo la tauhidi na mwenye kumshirikisha Allah katika njia zake. Kwa hiyo hiyo ni misingi mitatu, na huo utakuwa ni msingi wa tano ambao umetaja shekhe, na baada ya hapo kuna maelezo yanayokuja juu ya misingi hii ambayo tumepita. Msingi wa mwanzo ilikuwa ni Qur'ani haqqun, na msingi wa pili nasemaje? Msingi wa pili ulikuwa nini? Wazee, msingi wa pili ulikuwa nini? Kwamba mitume wote wamepelekwa kwa tauhidi gani kulingania? Tauhidu al-uluhiyya, si ndio? Msingi wa tatu tumeona aqsam za tauhid. Msingi wa nne kwamba washirikina waliopelekewa mitume walikuwa wanakubali tauhidi gani? Rububiyya. Na msingi wa tano nazungumzia nini ambao tumemaliza sasa hivi? Asas ya ibada zote ni katika jambo gani? La kumpwekesha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo mbele kesho tutaona yale ambayo yanaambatana na misingi hii ambayo tumesoma. Mtu kitabu akipitia, kipitie kitabu, kitabu kidogo lakini kina faida kubwa sana. La vitabu vya maulama wa zamani vina baraka ndani yake, maneno madogo yanakuwa lakini kuna baraka kubwa katika maelezo yao nao yatoa. أسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.